Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska przegrywa z Senegalem w pierwszym meczu na Mundialu. Za chwilę w sporcie relacja naszego wysłannika do Rosji. A na początek nowy minister rolnictwa. Jutro na to stanowisko zostanie powołany poseł PiSu Jan Ardanowski. Będą promować branżówki, żeby mieć dobrych pracowników. W Lublinie podpisano umowę o współpracy z kilkoma firmami. A zamiast Krzysztofa Jurgiela Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie nowym szefem resortu rolnictwa. Jutro o 9 ma być powołany na to stanowisko. Także jutro na posiedzeniu rządu planowana jest informacja ministra rolnictwa o stanie suszy w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że są również ogromne oczekiwania środowiska rolniczego. Ja jestem i z zawodu, i z wykonywanego, i wyuczonego rolnikiem. Byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, byłem kiedyś wiceministrem rolnictwa, również szefem największej i najważniejszej polskiej organizacji rolniczej, czyli Krajowej Rady Izb Rolniczych, więc wydaje się, że sprawy rolne z bardzo różnych punktów widzenia miałem okazję poznać. Mówił Ardanowski. Krzysztof Jurgiel podał się do dymisji wczoraj, jak tłumaczył, z powodów osobistych. Jest deklaracja współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Mają razem działać w ramach projektu Obywatele dla Zdrowia, finansowanego ze środków unijnych. Co to oznacza, o tym opowie nasza reporterka Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że dialog z organizacjami pacjentów jest bardzo ważny dla ministra zdrowia. Chcielibyśmy właśnie poznać, jakie są potrzeby w zakresie realizacji tego dialogu społecznego, po to, żeby rzeczywiście te zmiany, które są projektowane poprzez ministra zdrowia, przez obecny rząd, były akceptowalne. Tomasz Szymanek z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych powiedział, że organizacje pacjentów mają duży potencjał, z którego może korzystać resort zdrowia. Który również ministerstwo może wykorzystać właśnie po to, żeby wypracowywać lepsze rozwiązania w interesie pacjentów. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że powstanie Rada Organizacji Pacjentów, która będzie działać przy rzeczniku. O kompetencjach raczej niespotykanych, bo będą to kompetencje i o charakterze opiniodawczym i doradczym i postulatywnym. W październiku ma być gotowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, w którym znajdzie się zapis o Radzie Organizacji Pacjentów. Barbara Góra, Polskie Radio. Razem będą promować szkoły branżowe w Lublinie. W tamtejszym Urzędzie Wojewódzkim kilka firm podpisało listy intencyjne o współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród nich są PGE Dystrybucja, PKP LHS, Fabryka Cukierków Pszczółka i Grupa Azoty Puławy. Będziemy prowadzić programy edukacyjne, które zachęcą rodziców i młodzież do wybierania szkół branżowych, zapowiada dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Paweł Poszytek. My jako fundacja będziemy tutaj realizatorem tych pomysłów, a więc pracodawca, a więc donatorzy tych funduszy będą tutaj na pewno optować za promocją poszczególnych branż, które są dla nich ważne, branż, które są ważne dla rozwoju naszej polskiej gospodarki, bo to o to chodzi. To jest jedna z takich słabych stron polskiego szkolnictwa branżowego, że często po prostu szkolimy nie w tych branżach, które są najbardziej potrzebne. Jesteśmy ogromnym orędownikiem powrotu szkolnictwa branżowego. Potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników, mówi z kolei prezes zarządu Grupy Azoty Jacek Janiszek. Mamy kadrę, która cyklicznie odchodzi na emerytury, pracownicy chcą odpocząć i w to miejsce wchodzą właśnie dzięki szkolnictwu zawodowemu, dzięki takiemu przygotowaniu, chodzą niejako z marszu gruntownie przygotowani pracownicy. A szkoły branżowe, przypomnijmy, pojawiły się we wrześniu 2017 roku i zastąpiły szkoły zawodowe. Biały Dom w ogniu krytyki za oddzielanie dzieci nielegalnych imigrantów od ich rodziców. To skutek wprowadzonej przez administrację Donalda Trumpa zasady zero tolerancji wobec osób, które bezprawnie przekroczyły południową granicę Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zdjęcia dzieci za metalową siatką śpiących pod kocami z aluminiowej folii oraz nagrania ich płaczu i nawoływań mamusiu, tatusiu wywołały w Stanach Zjednoczonych głosy oburzenia. Nawet część polityków Partii Republikańskiej oceniło, że stosowanie zasady zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów ma zbyt drastyczne skutki. Stosowanie tej zasady oznacza bowiem, że osobom schwytanym na nielegalnym przekroczeniu granicy stawiane są zarzuty kryminalne, co skutkuje ich aresztowaniem. Ponieważ zgodnie z prawem dzieci nie można umieszczać w zakładach karnych, są one odseparowywane od rodziców i umieszczane w specjalnych ośrodkach. Od wprowadzenia w kwietniu zasady zero tolerancji rodzicom odebrano 2000 dzieci. Prezydent Donald Trump winą za tę sytuację obarcza jednak polityków obu partii w Kongresie, którzy nie uchwalili dotychczas reformy prawa imigracyjnego. Obie strony nieustannie walczą ze sobą. Mamy dobrą okazję, by to zmienić. Donald Trump wezwał Kongres, by przyznał rządowi prawo do aresztowania lub deportowania całych rodzin, co jego zdaniem zakończy praktykę separowania dzieci i rodziców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Z nadmuchanego balonu zaczyna schodzić powietrze. Nasi piłkarze po marnym widowisku przegrali z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Nie tak to miało wyglądać. Polacy przegrali na inauguracji Mistrzostw Świata. Co gorsza, przegrali na własne życzenie. Gole, które strzelali Senegalczycy, były wynikiem albo przypadku, samobój Thiago Cionka, albo niefrasobliwości naszych piłkarzy. Tercet, Krychowiak, Bednarek, Szczęsny wiele dołożyli od siebie, by Niang strzelił do pustej bramki. Zawiedliśmy, mówi Wojciech Szczęsny. Przekonania troszkę zabrakło w to, że jesteśmy w stanie stworzyć sobie z tej przewagi, którą mieliśmy w posiadaniu piłki, strzelić jakieś bramki. Potem straliśmy dwie bramki po takie dosyć kuriozalne. Także takie epizody zadecydowały o tym, jaki był wynik spotkania, ale oczywiście to nie zmienia faktu, że graliśmy bardzo słaby mecz. Senegal był po prostu lepszy, przyznał Kamil Grosicki. Potwierdza się, tak jak mówiłem, że jest to najsilniejszy rywal, ale no mówię, walczymy dalej. Polacy na osłodę w 86 minucie strzelili na 1-2. Dośrodkowanie Grosickiego, ładny gol Grzegorza Krychowiaka i to by było na tyle. Przegrywamy. W niedzielę Kolumbia w Kazaniu. Moskwa, Adam Malecki. Adam mówił, że w niedzielę gramy na mundialu z Kolumbią, a ta dziś też na własne życzenie 1-2 przegrała z Japonią. Od trzeciej minuty grała w 10 po czerwonej kartce dla Sancheza. Japonia prowadziła 1-0 po karnym Kagały. Wyrównał Quintero, gola za 3 punkty dla Azjatów strzelił Osako. My w kiepskich nastrojach, w znakomitych gospodarze turnieju Rosjanie. Właśnie wygrali po raz drugi w grupie, tym razem 3-1 z Egiptem i w praktyce zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Egipcjanie po drugiej porażce mogą pakować manatki. Życzymy tego samego Neymarowi. Nie dokończył dzisiejszego treningu reprezentacji Brazylii z powodu urazu. Na razie nie wiadomo jak poważnego. Z ciągnącymi się bardzo długo kontuzjami uporał się tymczasem Andy Murray. Były lider rankingu ATP wrócił do gry po niemal 12 miesiącach przerwy i przegrał w dwóch zaciętych setach z Nickiem Kyrgiosem w pierwszej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Na pierwszej rundzie udział w imprezie WTA na Majorce zakończyła też Magdalinette. W dwóch partiach ograła ją Ayla Tomljanović z Australii. Na koniec lepsze wiadomości z Nowego Sadu. Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski, Michał Zis i Krystian Gryglewski wywalczyli brązowy medal w turnieju drużynowym na Mistrzostwach Europy. W pojedynku o trzecie miejsce pokonali Francuzów, w półfinale ulegli Włochom. I to tyle sportu na dziś. W Trójce zapraszam na jutrzejsze serwisy poranne, pierwszy tuż po 7:00. Tej nocy najcieplej będzie na południu i w centrum 15-16 stopni, a najchłodniej na Podlasiu 11. Poza tym pogodnie, bez opadów. Podobnie będzie w ciągu dnia, ale na termometrach zobaczymy od 24 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś ostatnia godzina wychowawcza w roku szkolnym. Uczniowie i nauczyciele już na finiszu. Od przyszłego tygodnia tylko słońce, morze, jezioro i las. No i przy tej okazji kontaktu z przyrodą właśnie życzę w wakacje najwięcej. I my dziś, zamykając rok szkolny, w godzinie wychowawczej porozmawiamy o szkole. O tym, jaka być może, a może jaka być powinna. O tym, jak może lub powinien być w niej traktowany uczeń. A naszą przewodniczką będzie Marzena Żylińska, od lat zaangażowana w program Budząca się Szkoła. To dziś, ale przy tej okazji już zaproszę na pierwszą wakacyjną audycję. Za 2 tygodnie w godzinie wychowawczej rozmowa z Eve Ainsworth. Ta brytyjska autorka, pracująca na co dzień z młodzieżą, ma na swoim koncie kilka powieści dla nastolatków, które dotykają najtrudniejszych dla tego wieku tematów i poruszają często bardzo bolesne struny. O tym, jak czasem trudno jest być młodym, w kolejnej godzinie wychowawczej. A już w najbliższą sobotę spotkanie z Eve Ainsworth w ramach festiwalu Big Book. Proszę zerknąć na festiwalową stronę. A już za chwilę przypominam, rozmowa specjalna z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego. Gościem godziny wychowawczej, tak trochę z okazji końca roku szkolnego, trochę z okazji początku wakacji, porozmawiamy o szkole, o takiej szkole, może szkole wymarzonej, może szkole idealnej, może szkole trochę innej, może szkole obudzonej. Doktor Marzena Żylińska jest dzisiejszym gościem godziny wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią. Zajmuje się Pani od wielu, wielu lat. Jest Pani metodykiem, dydaktyką. Zajmuje się Pani wykłady dla studentów właśnie z tych tematów. No a od pewnego już czasu budzi Pani szkoły. Tak, to prawda. Taka największa część mojego życia to są seminaria metodyczne i przygotowywanie młodych ludzi do bycia nauczycielami, do tego najpiękniejszego i chyba jednego z najtrudniejszych zawodów świata. Ale powiedziała Pani o naszej inicjatywie, o naszym ruchu oddolnych zmian, używając słowa obudzony, więc to nigdy nie będzie obudzone. To jest właśnie imię słowczynne, budzące się, ponieważ świat się ciągle zmienia i szkoły muszą się też zmieniać tak jak świat się zmienia i to nigdy nie będzie tak, że to już będzie dokonany proces. To jest właśnie, zastanawiamy się nad zmianą nazwy Szkoła w Drodze, bo to chyba lepiej oddaje ideę, że gdzie, na jakimkolwiek poziomie byśmy nie byli, to zawsze można iść dalej, można ulepszać i przystosowywać szkołę do potrzeb dzieci, uczniów. No dobrze, to proszę powiedzieć tak na wstępie trochę o budzących się szkołach. Czym jest ta inicjatywa? To jest To jest inicjatywa, która ma zachęcić ludzi, którzy współtworzą szkoły, do takiego spojrzenia, żeby sobie powiedzieć, nasza szkoła to naprawdę nasza szkoła i może funkcjonować i wyglądać tak, jak my byśmy chcieli. Mhm. I tak jak my uważamy, że to będzie najlepsze dla naszych uczniów, dla naszych dzieci, czyli wyczuwać potrzeby dzieci. My dzisiaj wiemy, mamy mnóstwo badań, również polskich, które nam pokazują, że dzieci w szkole się nudzą, że tak duża część dzieci szkoły nie lubi, że odczuwają w szkole ogromny stres. Są też badania. Ja znam bardzo dużo badań, które również poza granicami Polski, na przykład ukazała się książka w zeszłym roku Michaela Markwarta Schulte, Wypalone dzieci, która pokazuje zupełnie dramatyczny proces. Dzieci są wypalone, dzieci mają depresję i my tego nie widzimy, jakby nie chcemy dostrzegać. I ten model szkoły jest cały czas taki sam. Kiedy widzimy, że się nie sprawdza, to kiedy nasze metody nie działają, to tym chętniej przerzucamy winę na dzieci, na uczniów i dokręcamy śrubkę, czyli dajemy im więcej tego, co je niszczy, co nie daje im rozwinąć skrzydeł, co nie pozwala im cieszyć się rozwojem. No my byśmy chcieli stworzyć szkoły, do których i dzieci... Tak zmienić szkoły, nie stworzyć, my nie możemy stworzyć, ale zaprosić ludzi do tego, żeby tworzyli szkoły, do których i uczniowie, i nauczyciele lubią chodzić. Chodzą z radością i szkoła między dopaminą a kortyzolem. Mniej kortyzolu, mniej stresu, a więcej radości, bo rozwój daje radość. No właśnie i tu pojawia się u mnie w głowie takie pytanie, które stawiam już sobie od dawna. Każdy rodzic, który ma bądź miał przedszkolaka, dziecko w wieku przedszkolnym, wie doskonale, że pytania, ta lawina dlaczego i pytanie o wszystko, co dziecko zobaczy, najprzedziwniejsze pytania, czasami zaskakujące, nas zmuszające też do myślenia, te pytania się nie kończą. Tych pytań są tysiące. Dziecko jest żądne wiedzy. To po pierwsze. Po drugie, dziecko jest niezwykle wytrwałe w doskonaleniu się. Ja tu oczywiście mogę odnieść się do moich osobistych doświadczeń. Mam 5-letniego syna. I to, jak Jurek uczył się mówić, powtarzając na przykład każde słowo uparcie do momentu, aż w jego ocenie ono zabrzmi tak, jak powinno, to jak on uparcie uczył się jeździć na rowerze. No już nie mówiąc o takich rzeczach, że dziecko przecież musi nauczyć się wszystkiego, chodzenia, mówienia, nauczyć się świata. No i dzieci są po pierwsze niezwykle ciekawe, po drugie niezwykle uparte i wytrwałe w doskonaleniu się. No i teraz, co się dzieje takiego, że my nie potrafimy tej cudownej siły i chęci do rozwoju wykorzystać w szkole? No to bardzo trafnie to pani ujęła. Normalnie to jest tak, że dzieci przychodzą do szkoły, niezmiernie się cieszą na to, jak mają pójść pierwszy raz do szkoły. Ja pamiętam swoje emocje. Tak. Pierwszy dzień w szkole, szkoła jawiła mi się jako coś niezwykle wspaniałego. Ja tam się wszystkiego dowiem nareszcie. Tak, będę się mogła uczyć, bo dzieciom rozwój się kojarzy z radością, dokładnie. I przychodzą do szkoły i tu dostają taki mniej czy bardziej ukryty komunikat, ale on jest czytelny dla wszystkich dzieci. Ty Jasiu, siadaj, tu nikogo nie interesuje dziecko, co ciebie interesuje, tu jest szkoła i będziemy realizować program. Dzieci bardzo szybko łapią, że to nie ich zainteresowania, fascynacje i pytania, które są przejawem tego, są ważne, tylko ważne jest co innego, coś poza nimi. Proszę spojrzeć, czym jest podstawa programowa, krótko mówiąc. To zostało wprowadzone mniej więcej 200 lat temu w Prusach, kiedy uznano, że nauczyciele są urzędnikami państwowymi i ich lojalność stoi po stronie państwa, czyli oni nie są, ich lojalność nie jest po stronie dzieci, tak? Tak to wtedy w Prusach, czyli mamy jeden program na rozwój wszystkich dzieci z danego rocznika. Czy możliwe jest, żeby wszystkie dzieci rozwijały się według jednego programu? No niemożliwe, ale z drugiej strony trochę moja głowa siedzi gdzieś w tej takiej szkole właśnie, jaką mamy, tradycyjnej. No i co, to nie będzie programu? My nie wyposażymy wszystkich dzieci w jakąś podstawę? My w ogóle nie możemy dzieci w nic wyposażyć. To jest też coś znowu, o czym nam pięknie mówią badacze mózgu, neurobiolodzy, na przykład Gerald Hüther czy Manfred Alfred Szpica, Joachim Bauer, oni wszyscy piszą o tym, że uczenie się jest procesem aktywnym i wymaga aktywności uczącej się jednostki. Przekazać można komuś informacje, ale nie wiedzę. Niepołączone z sobą informacje nie tworzą wiedzy. A żeby się te informacje, żeby mózg połączył nowe rzeczy z tym, co już się wie, stworzył z tego spójny system, no to musi być aktywny. Wszystko, co ogranicza aktywność dzieci, uczących się jednostek, ogranicza proces uczenia się. I teraz proszę popatrzeć, co jest głównym problemem szkoły, nie tylko naszej polskiej, bo to nie jest tak, że teraz to dotyczy tylko polskiej szkoły. To jest NIL, nuda i lęk. I wróćmy do pytań. Dzieci rzeczywiście potrafią zamęczyć nawet najbardziej cierpliwego człowieka. Ja sama pamiętam, jak mówiłam, idź pytaj dalej tatę, bo ja już nie mam siły, tak? Bo zawsze dalej, zawsze drążyły pytania, niekiedy niezmiernie trudne, pytania filozoficzne, dotyczące najtrudniejszych rzeczy, na które nie ma prostych odpowiedzi. I przychodzą te kłębki energii ciekawe świata do szkoły i się dowiadują, ty masz tu siedzieć, słuchać, co ci się podaje, to, co nauczyciel powie, to, co jest w książce i reprodukować. Masz się tego, Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest ograniczenie możliwości rozwoju potencjału dzieci. Ale też rozczarowanie ogromne. Rozczarowanie to, nami, dorosłymi, rozczarowanie właśnie szkołą. Proszę zobaczyć, że właśnie w szkole tak wiele dzieci bardzo szybko traci motywację, z jaką przyszło. Kiedy Szpicera pytają uczestnicy spotkań z nim, no to jak motywować uczniów do pracy, to on mówi, no nie można motywować, tak? Tak jak nie można u kogoś z zewnątrz wywołać głodu. Ta motywacja wewnętrzna, jedyna prawdziwa, pojawia się sama z siebie, pojawia się w sytuacji, kiedy dzieje się coś ciekawego, czyli trzeba tworzyć na lekcjach ciekawe sytuacje, stawiać przed dziećmi wyzwania i one w to wchodzą wtedy, jak to się mówi, jak w masło. Natomiast jeśli, ja tak kiedyś będąc w jednej szkole, byłam w dwóch drugich klasach. W jednej dzieci miały uzupełniać o wiośnie, tematem była wiosna, i miały wstawiać z ramki słowa do zdań w luki słowa, więc przeszkadzały, więc gadały. Ta nauczycielka mi się później tłumaczyła, że przeprasza, że one takie są niezdyscyplinowane. No rzeczywiście nie chciały pracować i to było widać, odmawiały współpracy. A równoległa klasa pisała swoje historie. Swoje bajki. Tam nikogo nie trzeba było uspokajać. Jeśli dzieci mogą pracować na miarę swoich możliwości i naprawdę rozwijać swój potencjał, kreatywność, to od nich zależy, jak zrobią zadanie. To jest moje. No to wtedy się angażują, wtedy nie przeszkadzają. Problemem, my nie chcemy widzieć, no wrócę do tego zdania, które już powiedziałam. No to jest zresztą cytat z Alfiego Kona, który powiedział, im bardziej nasze metody się nie sprawdzają, tym chętniej winę przerzucamy na dzieci, a nie ma refleksji dotyczącej naszych metod. No dobrze, skupmy się teraz, bo motywacja się pojawiła i pojawiła się motywacja wewnętrzna. Ja bym chciała, żeby pani tak trochę, żebyśmy się czegoś dowiedzieli. Czym się różni ta motywacja wewnętrzna od zewnętrznej? Tak krótko, definicję. O co to chodzi z tą motywacją wewnętrzną? Bo ona jest niezwykle ważna nawet też w wychowaniu w domu. To nie jest tylko szkoła. To jest coś... No dobra, bo ja tu się już rozgadam, także oddaję pani głos. Czym jest motywacja wewnętrzna i czym różni się od zewnętrznej? Już powiem, ale powiem najpierw takie zdanie, które według mnie wyjaśnia tę różnicę. Nauczmy dzieci, że mogą w życiu realizować własne marzenia. Nauczmy je tego w domu i w szkole. W przeciwnym razie ktoś zatrudni je do realizacji swoich. Motywacja wewnętrzna jest wtedy, kiedy mnie to interesuje, czyli jest pochodną ciekawości poznawczej. Tam, gdzie nie ma miejsca na ciekawość poznawczą, na ciekawość, na zadawanie pytań, tam ginie motywacja. Bo to jest połączone. Tak? Jeśli motywacja wewnętrzna znaczy tyle w szkole, rób dziecko to, co ja chcę, żebyś robiło. Mnie nie interesuje, co ciebie interesuje. Popatrz, to jest motywacja zewnętrzna. To jest zewnętrzna. Dostaniesz, jeśli zrobisz to, co ja chcę, czyli nauczyciel, to dostaniesz 6 albo 5. A w domu, rodzice pochwalą, będzie... Tak, kary, nagrody. Wchodzimy w kary i nagrody, czyli... Nie pozwalamy dzieciom czuć tego, co one chcą, co je interesuje i fascynuje. I proszę zobaczyć, jak często się zdarza, że kończą młodzi ludzie szkołę, robią maturę, mają nawet świetny wynik na tej maturze i nie wiedzą, w którą stronę pójść. Nie wiedzą, co ich interesuje, co chcą zrobić. To jest porażka szkoły. Szkoła, ale to jest znowu pochodna, wchodzimy w nowy temat z motywacją się łączący, kultura błędu. To jest tak pruska tradycja edukacyjna, bazuje na kulturze błędu. Może dziecko napisać piękne opowiadanie, w którym napisze kilkadziesiąt trudnych słów dobrze, a co my podkreślimy na czerwono? to, co było źle. Każdy psycholog powie, że nie można budować na deficytach. Budować trzeba na zasobach, na tym, co jest pozytywne, na tym, co komuś wychodzi. Metoda zielonego ołówka? Dokładnie. Mhm. Podkreślmy, jeśli siedzi taki mały człowiek, taki mały Jasiu czy Marysia i pisze, próbując trzymać się w tej liniaturze i wychodzi poza liniaturę, to jest takie trudne, przecież to mózg się musi nauczyć, tak? Odpowiednie połączenia muszą się stworzyć, więc ta ręka jest niewprawiona, musi dostać czas, żeby się tego nauczyć. I podchodzi nauczyciel i mu na czerwono podkreśli to, co mu nie wyszło. I teraz jaka różnica jest, kiedy podkreśli czy zakreśli na zielono to, co się najlepiej udało? Jeśli byśmy chcieli patrzeć, my rodzice, my nauczyciele, w taki sposób na nasze relacje z dzieckiem, żebyśmy sobie zadawali pytanie, jak się zachowa dziecko, jaka będzie reakcja po stronie dziecka, jeśli ja powiem A, a jaka będzie reakcja, jeśli ja powiem B. Jaka jest reakcja, kiedy ja skreślam i mówię na czerwono, podkreślam tu źle. Nie wyszło mi, nie potrafię, nie dam sobie rady. Dokładnie. Mhm. A jaka jest reakcja po stronie dziecka i jak to na motywację wewnętrzną wpływa, na dalszą chęć do pracy, jeśli zakreślamy i mówimy, o tu, bardzo ładnie, tu ci się udało, tu udało mi się, potrafię lepiej, spróbuję jeszcze raz, zrobię to naprawdę dobrze. O to chodzi. Mhm. My musimy cały czas myśleć o tym, co buduje motywację, a co podcina dzieciom skrzydła. Dlaczego w takim razie zakreślamy na czerwono? Jakby o co chodzi? Skoro to nie najtrudniej sprawdza. Jest zmienić to, co było, co zawsze widzieliśmy. Tak, do takich szkół, proszę popatrzeć, jaki my mamy model szkoły. To jest tak, że jedni na nasze szkoły, znowu nie mówię tylko o naszych polskich, mówią, że to są nowoczesne placówki, mamy tablice interaktywne, mamy tablety, a inni mówią, nie, to jest skansen pruski, tak, to jest zupełnie... I teraz, czy się te gadżety liczą, czy model szkoły? Proszę sobie wyobrazić, gdyby komuś, kto żył 100 lat temu, pokazać dzisiejszy telefon komórkowy, czy on by wiedział, że to jest telefon? Podejrzewam, że nikt by na to nie wpadł. Czy gdyby widział pralkę automatyczną, to myśliłby się, że to służy do tego, do czego balia i tarka służyły kiedyś. A gdyby się pojawił w takiej tradycyjnej szkole, wiedziałby, że to szkoła? To jest niesamowity fenomen, że my chcemy jeździć metrem, chcemy jeździć szybkimi pociągami i samochodami, które zupełnie inaczej funkcjonują niż i wyglądają niż te pierwsze. Chcemy mieć żyć w nowoczesnym świecie i korzystać. Co więcej, chcemy, żeby dzieci, które wyjdą ze szkoły, były kreatywne, innowacyjne, przystosowane do tego świata, wręcz żeby one jeszcze ten świat napędzały. A przez 12 lat ćwiczymy je w udzielaniu najbardziej typowych odpowiedzi. Proszę zobaczyć, dlaczego tego nie widzimy. Przecież pierwszy kraj, który przestawi swój, naprawdę przestawi, tak? Nie w taki kosmetyczny sposób, swój system edukacyjny z odtwórczego na to, żeby właśnie na rozwijanie kreatywności, ale musimy odejść od tych sztywnych programów nauczania. To nie tak, że całkiem odejść, tak? Ale od sztywnych, w tej dzisiejszej formule wprowadzić elastyczne programy nauczania. Szkoła, która pierwsza postawi na kreatywność, a nie na to, że nagradzamy najlepsi, to są ci, którzy najwierniej reprodukują. Mhm. Przecież my musimy nauczyć dzieci rozwiązywać problemy, z którymi my sobie nie dajemy dzisiaj rady. Tylko, że to rewolucja totalna. Jak tak słucham, to po pierwsze myślę, że musi się wykonać ogromna praca w naszych rodziców, dorosłych nauczycieli głowach, bo to chyba... No, ja jak tak słucham, o czym pani mówi i tak sobie myślę, jakby ta szkoła miała wyglądać, no to rewolucja totalna. To trzeba sobie w głowach poprzestawiać. Gościem Godziny Wychowawczej jest dr Marzena Żlińska. Opowiadamy o budzącej się szkole. Za chwilę wracamy do rozmowy. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. I see me in Julio, nobody's schoolyard. Will take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. Rewolucja w szkołach na zakończenie roku szkolnego z dr Marzeną Żylińską dziś w godzinie wychowawczej. Powiedziałam przed piosenką, że to właśnie ogromna rewolucja, że to w naszych dorosłych głowach, może nawet bardziej rodziców niż nauczycieli, musi się coś zmienić. Bardzo. I rodziców, i nauczycieli, społeczeństwa, tak? To my jesteśmy tutaj, to ja nie dzielę na rodziców, nauczycieli, to bardzo różnie te linie podziału idą na tych ludzi, którzy są już gotowi na wprowadzanie zmian i tych, którzy jeszcze bardzo wierzą w to, że ta pedagogika hydrauliczna. Przelewanie wiedzy z jednej głowy do drugiej, tak? To stąd to porównanie. Nie, pedagogika hydrauliczna to jest jeszcze co innego. To jest pojęcie wprowadzone przez neurobiologa Joachima Bauera, który właśnie mówił, że traktujemy dzieci jak cytryny, czyli ciśniemy je, tak? A im większy nacisk, tym większy opór. I my dzisiaj widzimy, jak wiele dzieci się opiera. To jest właśnie też fascynujące, że tego nie dostrzegamy, że dzisiaj problemy w szkole ma bardzo wiele dzieci z największym potencjałem. To są te najbardziej kreatywne, które nie dają się tą jedną foremką sformatować w taki sam sposób. No tak, to też gdzieś prawda, która tak krąży trochę, taki, że właśnie, że te zdolne, że to, że ktoś miał słabe oceny w szkole, to potem to nie znaczy, że nie będzie kimś wybitnym, wyjątkowym. No podaje się przykłady wybitnych jednostek, którym w szkole nie szło najlepiej. Tak, bo to są dzisiaj problemy w szkole, no różne są przyczyny, prawda? Wśród tych słabszych uczniów, którzy nie mają sukcesu, są różne dzieci. Ale jest też wcale nie mała grupa najbardziej kreatywnych i innowacyjnych, które nie cierpią powielania tego, co im się poda. One chcą szukać, one chcą odkrywać, czyli to jest to, o czym pani mówiła, jak się zachowują małe dzieci. One eksperymentują w zupełnie naturalny sposób, od początku. Od początku, jak zaczynają działać, zaczynają wypróbowywać wszystko. I w szkole my im to zabieramy. Ale mówi pani rewolucja. To prawda. Ja uważam, że powinniśmy wymyślić szkoły od nowa. Trzeba zacząć mówić otwartym tekstem, głośno, ale nie można tej rewolucji zrobić odgórnie i od razu. Ona musi na drodze ewolucji. I dlatego myślę, że tak cenne jest to, co my robimy. Może tu chwalę teraz nas i to, co robimy, ale wydaje mi się, że to jednak jest najlepsza droga, ponieważ ten oddolny kierunek zmian pozwala od razu reagować. Nie wie, szkoła to jest tak złożony organizm, to jest niezmiernie, tyle różnych czynników odgrywa tu jakąś rolę. Nie da się odgórnie przewidzieć, jak to zadziała. I jeśli to robimy oddolnie i coś nie funkcjonuje, to od razu możemy w szkole reagować. Kiedy są ludzie, a ludzie wprowadzają, angażują się w ta motywacja wewnętrzna. Wszystkie swoje siły angażują wtedy, kiedy w coś wierzą. Jeśli te zmiany... Co jest moje. I po stronie ucznia, i po stronie nauczyciela. O, też opowiem chętnie o tym, jak uczniowie tworzą swoje materiały, bo to jest druga strona medalu. Ale teraz jesteśmy z nauczycielami. Jeśli oni w coś wierzą i to zaczynają wprowadzać i coś nie funkcjonuje, to na bieżąco monitorują i mówią, aha, tu trzeba zmienić, z tego się może wycofać. No dobrze, ale czy szkoła to jest miejsce na popełnianie błędów? Oczywiście, że tak. Przecież bez popełniania błędów jeszcze nikt się niczego nie nauczył. Błędy to jest element procesu uczenia się. Jeśli tylko jest zgoda na popełnianie błędów i na naukę na błędach, na uczenie się na błędach, to nie ma niczego lepszego. U nas nie ma zgody. Kultura błędu polega na tym, że nie wolno ci popełniać błędów. Błędy to jest coś najgorszego. To też przychodzi mi do głowy jeszcze jedna... I to blokuje rozwój. Jeszcze jedna rzecz. Hasło słomiany zapał u dziecka. Na przykład jeżeli dziecko zapisujemy na jakieś zajęcia, dziecko bardzo chce na plastykę. Ono bardzo będzie rysować, tam bardzo chce na te zajęcia plastyczne chodzić. Potem idzie na zajęcia plastyczne i po pierwszych czy drugich mówi nie, ja już nie chcę rysować. I wtedy u rodzica pojawia się nie, podjąłeś decyzję, to już teraz chodź, bądź konsekwentny, co to za słomiany zapał. Nikomu nie przyjdzie, znaczy nie, oczywiście przesadzam, ale może warto by wtedy pomyśleć, tutaj nawiązuję do błędu, że dzieciństwo to jest też czas na poznawanie. Dziecko myśli o, jak chce iść na zajęcia plastyczne, to ma jakieś wyobrażenie o nich. Dopiero dopóki nie sprawdzi, nie będzie wiedziało, czy chce. Proszę. No i potem wychodzą ze szkoły maturzyści. Ja byłam taką maturzystką, kompletnie nie miałam pojęcia, co chcę ze sobą zrobić, bo nie wypróbowałam pewnie iluś tam opcji. Tak. Im większe spektrum tego, czego żeśmy posmakowali, tym łatwiej nam wybrać to, co... Bo mamy dane do podjęcia decyzji. Tak. Ale proszę też zobaczyć. Oczywiście może być tak, że dziecko chce, żeby na coś rodzice je zapisali i potem szybko traci zapał. Proszę zobaczyć, jak często powodem jest osoba prowadząca. No tak. Tak, to my często nie rozmawiamy z dziećmi i nie chcemy dotrzeć do prawdziwych przyczyn, ale każdy rodzic, który ma dziecko, wie, że w piątej klasie uczy historii nauczyciel, który jest świetny i dziecko uwielbia historię, a potem jest zmiana nauczyciela i w szóstej klasie historii nie cierpi i historia to jest najgorsza. Ale ja to pamiętam ze swojej szkoły. To sami też pamiętamy. I to jest znowu coś, o czym nam mówią badacze mózgu, bo ja tak bardzo staram się wprowadzić do dyskursu o szkole badania nad mózgiem. Co prawda one nie wnoszą niczego nowego. To jest wszystko to, co od lat postulowali badacze, reformatorzy edukacji. Możemy od Komeńskiego zacząć. Marię Montessori, Freneta Frebla, Helen Parkhurst, Steinera. Możemy tu sobie do naszego Kurczaka, możemy tu dowolnie wiele osób. To dziś badania nad mózgiem pokazują, tak, oni wszyscy intuicyjnie, szukając drogi, mieli rację. I na przykład Korczak, który tyle pisał i mówił o relacjach. No dzisiaj wiemy, to właśnie relacje są fundamentem efektywnej nauki. Pisze o tym Joachim Bauer na przykład w książce Co z tą szkołą po polsku jest wydana przez Dobrą literaturę. I jeśli nauczyciel potrafi stworzyć relacje oparte na zaufaniu, szacunku i dziecko czuje się bezpiecznie, czy uczeń, młody człowiek czuje się w szkole bezpiecznie, to wtedy może się skupić na rozwoju. Jeśli nie ma tych dobrych relacji, to nie ma możliwości, żeby wykorzystał swój potencjał. I dzisiaj, kiedy wielu nauczycieli mówi, że te dzieci są niegrzeczne, nie mają motywacji, nic nie chcą, no to właśnie ten przykład, który podałam. Dzieci mają przez 40 minut wpisywać luki w zdania. I te dzieci się przed tym bronią, bo dzieci bronią się przed wszystkim, co jest bezsensowne. One czują, że to ich nie rozwija, że to nie odpowiada na żadne ich potrzeby rozwojowe, bo one chcą się rozwijać, one chcą iść dalej, one chcą mieć wyzwania. To nie jest żadne wyzwanie. To jest zanudzenie dziecka na śmierć. I jeśli teraz są dobre relacje, to nauczyciel nie tylko słucha, ale i słyszy, co dzieci mówią. I wtedy może się wycofać z pewnych metod, z zadań, które nie funkcjonują. Tylko musimy zaufać dzieciom, czyli znowu wrócić do Korczaka. Tak? Jest taki cudowny cytat z Korczaka. Mówiłem nie o dzieciach, a z dziećmi. Mówiłem nie o tym, czym chcę, żeby były, ale czym one chcą i mogą być. I tego nie ma. Korczak wisi na korytarzach, na ścianach, konferencje się organizuje, ale myśli korczakowskiej nie ma dzieci, są ludzie. Tego nie ma. No dobrze, a czy my jesteśmy, to zadaje też pani takie pytanie, państwo zadają takie pytanie w DNA budzącej się szkoły, tak się nazywa ten zbiór dziesięciu naszych zasad. Na bardzo, stronie. Bardzo piękne. Natomiast tam też jest postawione pytanie, czy my jesteśmy gotowi na taką emancypację dzieci? Czy to społeczeństwo jest gotowe? To jest niezmiernie ważne pytanie. Ja troszkę się, tak jak pomyślałam teraz o tym, to wręcz, myśląc o swoim dziecku, gdzieś o dzieciach, wręcz poczułam lęk, nie lęk w stosunku do mojego dziecka, tylko o niego. Czy... Tak. Mhm. Zapotrzebowanie na złą szkołę u dużej części nas rodziców, nas nauczycieli jest bardzo duże. Mhm. I kiedy w naszych szkołach zaczynamy wprowadzać zmiany, czy to będzie na przykład 81 w Łodzi na Bałutach, czy to będzie szkoła Cogito w Płocku, z którymi szkoły, czy to w Poznaniu, to bardzo często nauczyciele trafiają, ci, którzy chcą, którzy są otwarci i szukają nowych rozwiązań bardziej przyjaznych dzieciom, natrafiają na duży opór pewnej części rodziców. To trzeba z tym sobie radzić. W 81 już sobie w Łodzi już sobie poradzili, tak? To był czas tych dyskusji, spotkań, no to trzeba pokonać ten lęk, bo ten lęk jest prawdziwy. Jeśli nie będzie testów, jeśli nie będziemy ciągle dzieci testować, jeśli nie będzie obowiązkowych rozbudowanych zadań domowych, bo w 81 są zadania domowe, ale obowiązkowe, ale to nie są takie typowe zadania, one są inne zupełnie. Na innych zasadach to działa. Jeśli od tego typowego, od tej pedagogiki hydraulicznej odejdziemy, to przecież się nie będą uczyć. Tak? My mamy takie wyobrażenie, że dzieci uczą się tylko dlatego, że my je do tego zmuszamy. Ale program, testy, a potem studia, a potem co to, gdzie ta wiedza? Przecież no i właśnie trzeba do tej główki tam nawpychać. Właśnie i tak nie można nawpychać, bo to wszystko główka musi potem, te neurony muszą sobie same stworzyć połączenia i to się dzieje tylko wtedy, kiedy jest zaangażowanie. Mhm. Gerhard Hüther znowu w takiej książce Wszystkie dzieci są zdolne, wyjaśnia nam w cudowny sposób, myślę tak prosto, takim doskonale przejrzystym, klarownym językiem, że entuzjazm to jest nawóz dla mózgu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się zainteresowania, fascynacje, gdzie człowiek zaczyna chcieć. No ale to wiadomo od dawna, że przy emocjach uczymy się. Tak, to mamy uczycie flow, prawda? My się najintensywniej uczymy wtedy, kiedy zapominamy, że się uczymy. Wtedy, kiedy nas wciągnie to, co robimy. I teraz na przykład taki najnowszy przykład ze szkoły Cogito w Płocku. Szkoła, która już jakiś czas temu odeszła od ocen. Najpierw to było w 1-3. Nie mieli żadnych ocen, żadnych ekwiwalentów, słoneczek, kwiatków, niczego. Potem zrezygnowali z obowiązkowych zadań domowych, a teraz od września zeszłego roku zrezygnowali z gotowych podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jacie. I proszę sobie wyobrazić, to są rodzice, którzy, to nie jest szkoła publiczna, wobec tego rodzice, którzy już na tyle byli otwarci, że szukali innej alternatywy dla tej szkoły systemowej i wysłali tam dzieci, a jednak ich strach był przeraźliwie wielki. I dyrektorka Luiza Kalinowska-Skutnik musiała sobie, tak jak i Bożena Będzińska z Łodzi, musiała sobie radzić z tym strachem. I ja nie myślałam nigdy, że się ucieszę z testów, tak? Miałam zapytać o testy, o wyniki testów, bo gdzieś ta konfrontacja z systemem nastąpi. Więc są ludzie, zaraz powiem, jakie były wyniki w tym roku, natomiast jeszcze chciałabym coś ważnego powiedzieć o tych testach, że są ludzie, którzy, dla których to jest wartość, kiedy mówimy, zmieniamy model, bo dzieci są szczęśliwsze, bo dzieci lubią chodzić do szkoły, bo dzieci się zaczynają, bo się budzi motywacja wewnętrzna i zaczynają się z taką ogromną chęcią uczyć i wiedzą, co je interesuje i po prostu mają szczęśliwe dzieciństwo. To nie są żadne argumenty dla dużej części naszego społeczeństwa. Ale jak im się powie, zmieniliśmy model i mieli prawie 90% średnią na teście, to wtedy to ich przekonuje. I to jest coś, co ja się wewnętrznie przeciwko temu burzę, a sama tego argumentu używam, że w tym Płocku na tym teście tyle punktów zdobyli, bo to jest takie użytkowe podejście, takie przedmiotowe spojrzenie na dziecko, że nie dzieciństwo jako wartość sama w sobie. Nie, my ich chcemy, bo rodzic mówi, on ma być prawnikiem albo pójdzie na medycynę. W ogóle sobie część rodziców nie wyobraża, że dziecko mogłoby samo wybrać. Oni tak suflują, że dzieci to internalizują i potem ci rodzice mówią, nie, on chce iść na medycynę, ale lata wciskania. Nie dajemy dzieciom tej przestrzeni wolności. I kiedy takie argumenty właśnie te testowe są ostatecznymi, są nie fair argumentami, a jednak ich używam. Bo jednak powinniśmy przede wszystkim patrzeć na dzieci jak na ludzi, którzy mają prawo żyć swoim życiem, mają prawo podążać za swoimi zainteresowaniami i realizować to, co powiedziałam. Nauczmy je realizować swoje marzenia. Czy chcemy, żeby ktoś zatrudnił nasze dziecko do realizacji swoich marzeń? Ale jeśli cały czas dla nas podstawą jest posłuszeństwo i uległość, to jak mamy oczekiwać, że kiedyś, kiedy się staną dorosłe, będą umiały właśnie postępować w taki sposób, który jest dla nich dobry. Także to jest też taka jedno z naszych haseł, zastąpić wychowanie oparte na posłuszeństwie i uległości wychowaniem opartym na szacunku i odpowiedzialności. Ale znowu, czyli znowu kłania się Korczak. Ale ja pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, ale chyba zrobimy krótką przerwę na piosenkę i wrócimy za moment do rozmowy. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know. Once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. In all the times that I'm crying, it's hard, but it's harder to ignore it. You go and make this decision. Doktor Marzena Żylińska, rozmawiamy o nowej szkole, o budzącej się szkole, o takiej dla mnie bardzo często rewolucyjnej. Rewolucyjne rzeczy mówi tutaj pani. Pomyślałam sobie, bo w tej budzącej się szkole, w tym obrazie szkoły, który pani nam tu przedstawia, jest dużo właśnie takiego skupienia na dziecku, ale też dużo wolności. No a wolność to przede wszystkim odpowiedzialność. Czy my możemy wkładać dzieciom na ramiona, te małe ramionka, na których dźwigają te ciężkie plecaki z książkami, no ale to nie jest temat dzisiejszej audycji, wkładać na te drobne ramionka tak ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoje życie gdzieś tam de facto. Tak. No dzisiaj mamy taką sytuację, że im nie dajemy tej przestrzeni wolności. Jak się zastanowimy, na co uczniowie w szkole mają wpływ, no to by słabo wypadło. A jednocześnie oczekujemy, że kiedy wyjdą, opuszczą mury szkoły, to będą odpowiedzialni, będą samodzielnie umieli planować swoje życie i będą mogli trafnie dokonywać trafnych wyborów. Tak, tego się trzeba uczyć latami. To są kompetencje. Mhm. jak powiedziałam, informacje można jeszcze komuś przekazać, chociaż niepowiązane są informacje, nie tworzą wiedzy, ale kompetencji nie można nikomu przekazać. Mhm. Nie można nikogo nauczyć ani jazdy na rowerze, ani rozwiązywania... Tak teoretycznie siedząc... Teoretycznie, że ja teraz wyjaśnię tobie, jak wiesz, masz jeździć na rowerze, no, albo planować swoją pracę. Żeby się nauczyć planowania, to trzeba planować. A jak człowiek się uczy planować, czy robienia notatek, żeby się nauczyć robić notatki, to trzeba robić notatki. I te pierwsze notatki przez ileś lat są jeszcze słabe. One tam jeszcze pewnych rzeczy ważnych nie będzie. Ale właśnie przez ileś lat te kompetencje trzeba wykształcać. I jeśli zrozumiemy, że na wykształcanie kompetencji potrzebne są lata, to wtedy zrozumiemy, na czym to polega. Ale znowu te takie szkoły nasze bazowe, no w Konstancinie Jeziornie, Szkoła Nobel, która została w 2017 najbardziej innowacyjną szkołą świata. Szkoła, w której też uczniowie właśnie, to jest szkoła, gdzie są mieszane roczniki, to jest szkoła, gdzie wiedza pudełkowa, gdzie dzieci same wyciągają, zbierają materiały, korzystają z tych materiałów, gdzie nauczyciele dają uczniom ogromną przestrzeń wolności, ale też, bo to jest szkoła prywatna, ale szkoła ta 81 w Łodzi, w której również tą drogą, która również tą drogą podąża i również dzieci przejmują odpowiedzialność od pierwszej klasy. I to jest właśnie zadziwiające, bo nam się wydaje, oj, to tak odpowiedzialność i związaną z nią przestrzeń wolności to można dać, jak już się jest tam starszym, już wyżej. To tak jakby, tak z pływaniem. Wie pani, mama mówi do Jasia, Jasiu, dopóki się nie nauczysz pływać, to nie wejdziesz do wody, bo to jest niebezpieczne. I tak. Siedzi na brzegu i czeka. Inne dzieci weszły do wody, ruszały rękami, nogami i w końcu stwierdziły, że potrafią się utrzymać i zaczęły się uczyć pływać. Najłatwiej uczyć się tego dzieciom od początku, od pierwszej klasy. To nie dzieci mają problemy z samodzielnym planowaniem, z tworzeniem własnych materiałów w Płocku, właśnie w szkole Cogito, robią swoje cogitoria. To są takie najpierw segregatory, gdzie tam się wkłada, nauczyciel może dać jakiś materiał, coś skserować i dać, albo dzieci same szukają i to wkładają, ale do tego mają puste kartki, na których wszystko same opisują, całą strukturę tej wiedzy muszą sobie, przecież jaki to jest dopiero tak strategia efektywna uczenia się, kiedy trzeba te kategorie główne, podkategorie przetworzyć, przemyśleć to i wiedzieć, jak się z czym połączyło, nie muszę się uczyć, jak zrobiłam taką notatkę. Tak, i teraz same to robią i od pierwszej klasy radzą sobie z tym, ale proszę zobaczyć, jak reagują rodzice. Kiedy znowu dyrektorka Luiza Kalinowska-Skutnik powiedziała o tym rodzicom, to rodzice mówią, proszę pani, będzie można to wypinać, przecież one to pogubią, to przecież nic z tego nie będzie. Kiedy dzieciom o tym powiedziała i jeszcze mówiąc o tym, że na koniec roku to pójdzie do introligatorni, to będzie oprawione w sztywne okładki i dostaną to jako książkę, która jest owocem ich całorocznej pracy. To dzieci powiedziały, to będzie nasza książka, dostaniemy to do domu, dla siebie, tak. Oj, to trzeba na to uważać. Tak jak dzieci, mówiłyśmy już o tym, to jest moje, to jest ich, one się z tym identyfikują. Jeśli coś kogoś interesuje, to wchodzi w to głębiej, to poszerza w tym tradycyjnym nauczaniu, kiedy mamy tę podstawę programową, program, to dajemy podłogę i sufit i mówimy, tu zaczynamy i na tej lekcji musimy do tego momentu dojść. I teraz dostaje uczeń czy ocenę, czy informację zwrotną, która mówi, czy doskoczył do tego sufitu, czy nie. Jest wiele dzieci w klasie, które skoczyłyby wyżej, ale myśmy im dali sufit. I są dzieci, które mimo całej pracy i trudu, jaki wkładają w pracę na lekcji, nie doskoczą do tego sufitu. I wtedy dostają etykietkę, nawet w najbardziej łagodny sposób wyrażona informacja zwrotna. Do nich dochodzi. Aha, no jestem tak, gorszy. Podała pani już jeden przykład. Ja tak zerkając na zegarek poproszę o kolejne, bo myślę, że warto powiedzieć na przykład o ocenach, o tym, jak drobna zmiana, jeżeli chodzi o to, o oceny właśnie, sprawia, że wzrasta motywacja wewnętrzna właśnie do nauki i w efekcie oceny są lepsze. Tak, to jest wszystko, to jest coś, co jest dla jednych oczywistością, dla innych jest herezją. Ja sobie myślę, że jesteśmy teraz w takim momencie, że to, co jest dla jednych oczywistością, dla innych jest herezją. No więc dla części osób herezją jest to, że uczeń może decydować o tym, czy ocena zostanie wstawiona do dziennika, czy nie. To jest idea Anki Schulz, nauczycielki matematyki w pierwszym liceum w Zduńskiej Woli, która właśnie tę metodę wprowadziła. uczniowie, no, ma klasy matematyczne, tak, matematyczno-fizyczne, ludzie, którzy muszą się podejść do matury, więc to jest dla nich niezwykle ważne. Co się dzieje, kiedy nauczyciel daje uczniom możliwość? Ale rozumiem, że z tym, że ocena nie zostanie wpisana. Czy zostanie wpisana, czy nie? No bo opowiem, jak to Anka wymyśliła. Anka wymyśliła to w taki sposób, że ona na zielono zaznacza w sprawdzianach tylko to, co zostało zrobione dobrze. Jeśli uczeń chce poprawiać i decyduje się na poprawę, to musi opisać, to jest niezwykle ważne, werbalizacja błędu, opisać błąd, który albo dlaczego nie zrobił zadania, co mu przeszkodziło, albo dlaczego zrobił błąd. Muszą to opisać słowami na tym sprawdzianie. Robią to zresztą śmieszne na czerwono, chociaż Anka nauczycielka używa zielonego. I uczeń przychodzi do nauczyciela i mówi, czy wstawić, czy nie wstawić, czy ta trójka, czy czwórka go satysfakcjonuje, czy nie. Jeśli pisze poprawę, to najwyższą oceną już jest piątka, nie szóstka, tylko pierwsza ocena piątka. Jeśli drugi raz pisze, to najwyższą oceną jest czwórka. Czyli to nie jest tak, że może sześć razy... Tak, żeby to... Także to nie jest tak, że to bardzo mocno obciąża nauczyciela. I teraz, jeśli uczeń, i tak byłam sama świadkiem takiej rozmowy, kiedy chłopak mówi do Anki, pani profesor, wpisać ci trójkę czy nie? Pyta nauczycielka. A on mówi, ja już bym wolał piątek, ja już bym wolał, niech mi pani wpisze te trójkę i żebym już miał spokój. Ona mówi, powiedz słowo i wpiszę. No nie, no tak... Słabo mieć trójkę, jak można więcej, to ja przyjdę. No i teraz zaczyna się rozmowa, to co musi zrobić, bo to nie o to chodzi, że tylko się deklaracja pojawia, tylko uczeń mówi sobie, a jaką ty aspirację masz, na jaką ocenę. I on teraz głośno powie, ja bym chciał mieć piątkę. I my mu zostawiamy tę drogę rozwoju otwartą. Nauczyciel nie mówi, że nie możesz. Tak? To już tylko, nie nauczyłeś się, już jesteś kiepski. Tak, nauczyciel mówi jeszcze, że mamy ocenę zamiast jedynek, jeszcze nie, żeby pokazywać, że to jest jeszcze. I pokazujemy, że droga do przodu, do góry jest otwarta. I jeśli to sobie powie i teraz powiemy sobie, jaką pracę trzeba wykonać, bo chodzi o tę pracę, tak? Żeby wiedzieli, że moja decyzja pociąga za sobą decyzję o wykonaniu pracy, ale to jest moja decyzja. Ja zdecydowałam, że chcę, a nie nauczyciel, który mi to albo mnie zachęca, albo mi mówi, nie da rady poprawić. Ja zdecydowałam, że chcę, w związku z tym będę pracować chętnie. No tak. Dokładnie. To jest wszystko o to jasne. Chodzi, żeby... to w psychologii się mówi, u kogo małpa siedzi na ramionach, tak? Żeby ta odpowiedzialność, którą możemy symbolicznie wyobrazić sobie jako małpę, przenieść na barki uczniów i żeby to była ich decyzja. I proszę mi wierzyć, od pierwszej klasy, a i w przedszkolu, dzieci sobie z tym radzą. Dzieci potrafią, one świetnie to, jak się z nimi rozmawia, jak one sobie myślą teraz. Ale jeszcze trzeba jedno dorzucić do tego, żeby ten system był jasny i klarowny. Nauczyciel, u Anki Schulz tego nie ma, ale w szkołach, które to wprowadzają, na przykład 81 w Łodzi, czy w Poznaniu, chyba 70, czułam się już numery mylą, tam gdzie Dorota Pilna jest dyrektorką, oni jednak mówią, ile ocen, nauczyciel mówi, ile ocen musi być, czyli uczeń wie, ile, czy z działu jakiegoś, czy w miesiącu, to nie jest tak, że będzie zawsze mówił, że nie chce. Prawda? To zasady są określane i teraz w ramach tych zasad uczeń ma możliwość wyboru, więc brania odpowiedzialności. Jak nie może o niczym decydować, to nie możemy oczekiwać, że weźmie za to odpowiedzialność. Nie wykorzystałam ponad połowy pytań, które przygotowałam sobie w związku z tym. Myślę, że jeszcze spotkamy się w godzinie wychowawczej z moim gościem. Moim Państwa gościem była dziś dr Marzena Żylińska. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. No tu jeszcze miałam zapytać właśnie o odpowiedzialność, to już tak, ale wywiadówka inaczej i tysiące innych rzeczy zostały. Przy najbliższej okazji, gdy będzie Pani w Warszawie, to ja już zapraszam serdecznie. Pięknie dziękuję. Bardzo Pani dziękuję ja za tę rozmowę. Dzisiejsza godzina wychowawcza dobiega końca, następna za 2 tygodnie. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Never in much doubt.